Dobry wieczór, po raz drugi. Minęła pierwsza w trójce. Elżbieta Różycka, Magda Trzaska i Radosław Okrasko zapraszamy na drugą godzinę naszego muzycznego spotkania. Niniejszym wkraczając w strefę twista. Ultra Twist, The Cramps. Ultra Twist z albumu Flame Job z 1994 roku. W ostatni czwartek przypadła smutna rocznica śmierci Luxa Interiora, wokalisty i założyciela The Cramps. Ten zespół zainspirował rzeszę naśladowców, także polskich muzyków z kapeli Pavulon Twist, Dies with Devil. We'll be right back.

Najbardziej znany klasyk Twista, Chubby Checker, także próbował podbić niemiecki rynek. Swój największy hit Let's Twist Again zaśpiewał po angielsku. Po niemiecku oczywiście, po niemiecku. Der Twist beginnt. Taki tytuł niemiecki nosił ten kawałek. Jeder kommt hier und touch. Ja, gut. Ich sing meinen Song, wenn du hast ihn gone. Wenn tanzen den Twist, bist du mehr der Best. Der Twist beginnt, der macht uns ganz crazy. Yeah, der Twist beginnt, endlich ist er hier. Oh, come on, der Twist beginnt, komm sei nicht so lazy. Ja, der Twist beginnt, tanz den Twist mit mir. Chubby Checker po niemiecku. A teraz kapela, która Twista ma tylko w nazwie, ale gra zupełnie inną muzykę, inspirowaną bardziej Felą Kutim niż Chubbym Checkerem. Nubian Twist to zespół z Leeds w Zjednoczonym Królestwie. Zagramy z ich debiutanckiej płyty pod eponimiczną nazwą, pod tytułem Nubian Twist. A utwór to Shake Me Down. aprender. Não vou deixar desapegar por rancor. O que sobrar na mente são belas memórias em questão. Agora é o que há, leva tempo pra deixar. Não entendo o motivo de tanta desconsideração. Há razões pra crer, o que quero dizer faz sentido ao meu ver. Não me lembro de ter feito o que havia desaparecer. Nubian Twist, Shake Me Down, to była... Nienadęta, sekcja dęta. Była i będzie. Tak brzmieli na swojej debiutanckiej płycie, a teraz czas na album z 2021 roku pod tytułem Freedom Fables. Nubian Twist ponownie, tym razem w utworze Buckle Up. When this life is trying to throw me backwards, gotta climb to another plane. Out from under rain, under new terrain. It's time to cut the chains. Running unrestrained, uncaged. Climb above the summits, catch the sun's rays. So help me find my feet. Give me the eyesight to find the lights to peace. Bring life with every line I speak. Give me the strength to walk the line to peace. Sometimes I'm testing over reasons not to try. This time I'm journey to find a sense of peace that I desire. This time I won't look back. If I can catch a glimpse, maybe this time find the door to that peace of my mind. Find the door to that peace of my by the door to the peace of my mind. Nubian Twist z gościnnym udziałem Soweto Kincha, który jest brytyjskim jazzowym saksofonistą, raperem i kompozytorem urodzonym w 1978 roku w Londynie. 10 stycznia, więc niedawno, miał swoje urodziny. Najwyższa pora na pozdrowienia, bo państwo słuchają aktywnie, pisząc, komentując w internetach. Pozdrawiam serdecznie Michała, Alinę, Izę, Altę, pana Rafała z Łodzi, Ankę M, Annę K, panią Barbarę i Nikifora. Ciąg dalszy pozdrowień nastąpi, także proszę słuchać i my tu całą ekipą trójkową państwa gorąco pozdrawiać będziemy i pozdrawiamy już teraz. Ta płyta jest tak dobra i nawet w środku nocy myślę, że nie pozwala zasnąć, że jeszcze raz sięgnijmy po ten ostatni album Nubian Twist, Freedom Fables. Swoją premierę w 2021 roku ma ten album. Jeszcze jeden utwór z tego krążka, If I Know. Ponownie Nubian Twist. If I don't stop. Sancho, Reprobar Sancho. Don't bring trouble up your road. Life is love from head to toe. Ups and downs, you know your own. Mix your flavors, highs and lows. I don't know. If I don't stop. Nubian Twist ze swojej ostatniej tegorocznej płyty Freedom Fables, utwór If I Know. Tym razem z gościnnym udziałem Kweku Sakeya, który pochodzi z Gany. Jest artystą związanym z nurtem Afro Dancehall, Afro Soul i po prostu reggae. K-O-G, taki pseudonim sobie wymyślił. Państwo do mnie piszą także na adres mailowy radosław.okrasko@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję za maile, między innymi od pana Maćka ze Starego Mokotowa i od pana Zbyszka, który przeżywa śmierć Krzysztofa Kowalewskiego. No tak, to ogromna, nie dająca się ująć w odpowiednie słowa, strata. A my nadal w strefie Twista, ale tylko z nazwy, ponieważ przed chwilą zespół, który Twista miał w nazwie, ale grał zupełnie inne dźwięki, a teraz Homo Twist. Kapela Macieja Maleńczuka ze swojej pierwszej płyty Miasto Kraków. Pamiętam, że ten album miałem na kasecie magnetofonowej, oryginalnej, kupionej w Krakowie w sklepiku wytwórni Music Corner. Tak właśnie. I teraz po ten utwór sięgniemy. Miasto Kraków, Homo Twist. T'ho rimessa in arrivo, Sceinova, Sceinessa tu vario, Suffido resi vide, Suffido Sceinessa, Lirie, Lirie, Lirie, to się kradwan jest we Włoszech lubiący, Anka w Wiedniu wyszła za mąż. Czasem dzwoni ktoś i pyta jak tam Kraków. Czasem jakiś smutny listy. Kraków piękny trochę śmierdzi, a poza tym po staremu. W piwnicy pod baranami banda z gredów i szpanerów. Wolno się sączy, czarna kawa w Rio. Wódka droższa co poza tym. Chyba nic się nie zmieniło. Przestępczy proceder na ulicach chwitnie. Oko władzy patrzy łapówką zamglone. Szef jest nowy, ale starzy węszą szpicle. trwa pod czujną strażą kadry narodowych. Mewy, płotki, psy na czatach, taryfiarze na etacie. Każdy nowy węszą zapach, słyszą głośne słowo każde. Można wszystko, byle cicho, byle w ciasnym gronie było. Potem znowu ktoś to sprzeda, przecież nic się nie zmieniło. I'm sorry. Tak uroczo, choć niezbyt ciepło, Maleńczuk wspominał piwnicę pod Baranami. A potem reaktywowani niedawno The Stamps z boksu zawierającego wszystkie ich dotychczasowe nagrania, który pieszczotliwie nazywam tytułem piosenki strumienki. Trochę tak jak kiedyś swoją płytę nazwał Maciej Zębaty. Ale ten boks jest po prostu w kształcie kartonowej trumny. A my wracamy do trójki kobiet, które przewijają się trochę jak taśma przez te 4 godziny naszego muzycznego spotkania. I znowu na początku Laurie Anderson z utworem Language is a Virus. Paradise is exactly like where you are right now. Saw this guy on the train, and he seemed to have gotten stuck in one of those abstract chances. And he was going, ooh, ooh, ooh. And Fred said, I think he's in some kind of pain. I think it's a pain cry. And I said, pain cry. And I was saying, I wanted you, wanted you. And I was looking for you, but I couldn't find you. I couldn't find you. And he said, hey, you talking to me? Or are you just practicing for one of those performances of yours? Huh? Language, it's a virus. Tell the judge that it was you. And I had to sell the car and go to Florida because that's just my way of saying that I love you. Had to call you at the crack of dawn and list the times that I've been wrong. That's just my way of saying that I'm sorry. It's a job. Sorry. Laurie Anderson, szczególnie słowa używane w telewizji, postrzega jako wirusy. Language is a virus. A Julia Marcel na swojej ostatniej płycie uważa, że life is on television. My eyes, it is forever. condemnation. Try here on the stand with the book in my hand and truth on my side. Accusations, lies. Hand me my sentence, I'll show no repentance. I'll suffer with pride. If for honesty you want apologies, I don't sympathize. If for kindness you substitute blindness, please open your eyes. Condemnation. My duty was always to beauty, and that was my crime. Feel elation. To know I can trust this fix of injustice time after time. If you see purity as immaturity, well, it's no surprise. If for kindness you substitute blindness, please open your eyes. Ostatniego dźwięku Condemnation, singla wydanego w 2017 roku, o ile dobrze pamiętam. Tak, w 17 roku. No dzisiaj wszystko się zgadza z tym, co zapamiętała moja głowa i z tym, co piszą internety. Siedmiocalowy singiel, na którym znalazł się właśnie cover zespołu Depeche Mode w wykonaniu Julie Holter. Wcześniej inna Julia, nasza Julia Marcel i jeszcze do tego tercetu, czyli Laurie Anderson, Julia Holter i Julia Marcel wrócimy. Taki pomysł na dziś. To może jeszcze zostańmy z tą ostatnią Julią, czyli Julią Holter, Boy in the Moon. Don't